Bueno, pues ya es, comenzamos la segunda hora y vamos a irnos a Monforte de Lemos. Ahí es, en ese apartado de Kenche preguntó, vamos con nuestro correspondente, vamos a ver qué nos va a contar, pues, muchas de las cosas que él siempre ha estado tanto de muchas cosas, y nos va a contar, pues, cómo son noticias, cómo son a qué les gustan y los que no les gustan, que no nos gustan a los demás también. Así que muy buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Armando. ¿Qué tal? Audiencia, por coche compañía. Sí. ¿No? Sí, bueno, hoy, está, hoy estamos tío, pero tenemos a Xulio por lo teléfono. Vale, pero ahí está Soiño, ¿no? Sí, aquí estoy yo. Está en na peixeira. Sí. Solitario, ¿no? Sí. Bueno, pero. Pero bueno, tiño ali outro. Tiño ali a Fernando, que me axuda moito. En a distancia, pois pues, Xulio, eu e toda a audiencia. Es, muy bien, muy nunca mellor dito. Sí, boas señor. Tardes, pois, a Xosé Manuel e tamén, como non, a Xulio. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes, familia. Boas tardes. A ver, que me contades. A ver, contádeme algo. Pues a ver, algo. Quen empeza logo? Pois pues, empeza a ti, Xosé Manuel. Ten que, vale, o encargado da sección, ten que empezar. Non me gusta logo. Vale, claro. Pois pues, polo que non che gusta ou como queiras. Bueno. A ver, empeza cos gústame logo, mira. Vale. Esta semana, gústame, por exemplo, que foran recoñecidas oficialmente as primeiras variedades galegas de oliveira. Uh-huh. Había tempo que se andaba detrás, creo que tamén dende aquí o temos comentado, sí. Coa proximidade que teño aquí de Quiroga, terras de Quiroga, que están aumentando a produción, cada vez pues intentando recuperar ese cultivo do aceite. Pues teño un pouco máis de fío directo, claro. Pero non só aquí, tamén sabemos que por terras de Monterrey, en Ourense, uh-huh. en outros lugares, están pues, recuperando este cultivo. Xa hai tamén unha asociación de a nivel Galicia de productores de aceite que andan, uh-huh. bueno, pues detrás de conseguir unha protección e poder comercializarlo mellor. Uh-huh. E bueno, a noticia pois é moi ben vida, moi ben recibida no sector, porque, como vos digo, é un grupo de investigación que se chama Misión Biolóxica de Galicia, andaba detrás de que se aceptaran, se recoñeceran variedades autóctonas galegas de oliveira. Uh-huh. Pois ben, a raíz dunha resolución da Dirección Xeral de Producións e Mercados Agrarios, aprobáronse as variedades Brava Galega e Mansa. Muy bien. Son dúas variedades de aceituna galega, autóctonas, uh-huh. puras de aquí, uh-huh. que hai, me encóstame que hai, xente que cultiva ese olivo, sí. está o recuperando, uh-huh. E a idea é que, bueno, que esa recuperación vaya a máis, se poda xa comercializar algún día aceite feito só exclusivamente 100% desas variedades. Porque de hoxe, xente que se está metendo no sector, sí. Comercializalo, sí. algúns de forma artesanal, uh-huh. De pequena producción, uh-huh. e outros xa a nivel empresarial, os menos, muy pois bien, están un pouco facendo mestura. Cultivaron outro tipo de oliveiras, outras variedades, arbequina, que é unha das máis coñecidas, e outras, e tamén recuperando a brava e a mansa. Entón, claro, para poder ter algo, que fan é mesturalo. A día de hoxe, atrevíame a decir que non hai ninguén que faga aceite exclusivamente das variedades galegas que vos acabo de comentar, brava, uh-huh. Galega e mansa. Sí. Pero todo se chegará, e con este recoñecemento, pois, un recoñecemento oficial, dalle prestixo e, pois, bueno, evidencia que existe. Uh-huh. É que algo autóctono propio de aquí que non é en ningún outro lado, o sea, claro. co mérito e coa importancia e o prestixio que lle vai dar a este aceite. Perfecto. Todo un fito, segundo, aseguran, como vos digo, neste grupo de investigación que se chama Misión Biolóxica de Galicia, uh-huh. é que está coordinada dentro do Consello Superior de Investigación Científica, o CSIC. O sea que é un gran recoñecemento. Seguirán buscando outras variedades, porque sei que hai máis, pero son as máis coñecidas e as que, bueno, as que pois xa se pode decir que son propias uh-huh. e nosas. É a primeira vez que dúas variedades galegas de oliveiras obteñen un recoñecemento oficial e legal, por eso a importancia a partir de ahora a quen se atreva a que teña cantidade de abondo para producir 100% autóctono, decir que, bueno, esta variedade atópase no sur de Lugo e distintos puntos de Ourense e Pontevedra. Moi ben. Con este recoñecemento, evidentemente, os oliveireiros poderán plantar autóctona, máis, algúns xa plantaron, como vos dixen, están plantando, pero poderán plantar máis, evidentemente, empregar xa esta denominación nas etiquetaxes dos aceites que produzan. Xa que xa poderán especificar, cando comercialicen o seu aceite, que é, pois eso, da variedade oficial e recoñecida, Brava Galega ou Mansa. Moi ben. O sea que, bueno, é un fito importante e a ver se aparecen máis variedades típicas e autóctonas de aquí e, bueno, e gracias a este recoñecemento podamos, pois, eso, tamén aproveitar, explotar un produto tamén que é importante aquí en Galicia, que é o aceite, aceite galego, pero galego sí, 100%. Aceite non, galego non, de Quiroga e de Monterrey, non? Ou envasado aquí, non. Cultivado e producido aquí 100%. Muy bien. O sea, que eso gusta, evidentemente. Quiroga, Monterrey, ¿no? ¿Eh? Quiroga y en Monterrey también, ¿no? En diferentes puntos de Ourense, Pontevedra. En Ourense, como os digo, os dicen, sí, en la zona de Xinzo, Eberín, que sí. Constame que también que hay... Sí. También se está recuperando o cultivo, que también puede haber variedades de estas autóctonas. Muy bien. Veña. ¿Qué más me gusta? Mira, gústame otro también. Otro más me gusta. Que mestres ilustradores de todo o mundo se concentren e coincidan en Compostela estes días. Dende hoxe xoves ata o domingo haberá o segundo encontro internacional de cadernos de viaxe Compostela Ilustrada. É o segundo ano que se fai este encontro. Está dirixido por un grande da ilustración, un dos dibuixantes máis internacionais que temos en Galicia, Miguel Anxo Prado, hombre. Tamén creador do, como sabedes, do Xabarín. Sí, señor. A segunda edición, pero xa é unha referencia para os amantes da ilustración de todo o mundo. O sea, que eu, que tamén son ilustrador, me considero como tal, ainda que máis humilde e non 100% profesional deste mundo, pois gústame e moito que Compostela, a capital de Galicia, sexa tamén, por uns días, capital da ilustración a nivel mundial. Claro. O sea, que somos un referente, sabedes que aquí hai grandes ilustradores que traballan para todo o mundo, de gran calidade, e bueno, que haxa aquí un escaparate como este, pois é algo tamén moi, moi interesante para todos. Claro que sí. Que máis me gusta? Este gústame, podía ser tamén unha curiosidade, sabedes que son eu moito de curiosidades? Sí. Pois é un gústame curiosidade. Non sei se seguramente por as redes sociais vos chegou, Pamela Anderson, sí. Un dos meus referentes ou iconas, nunca mellor dito, ou iconas sexuais. Xosé Manuel, xa estás metendo a fulla, eh? Pois Pamela Anderson, que foi unha icona sexual na miña mocidade. Foi femenina. E sempre me gustou por dúas cousas. E agora tamén me gusta por dúas cousas. Claro. Dos motivos de peso. Xa, que recoñeceu a través da súa páxina web. Sí. A singularidade cultural de Galiza, bueno, sí. Galiza, País Vasco e Cataluña, pero Galiza, que me interesa, é que apoiaba a independencia de Cataluña. Sí. O sea que dúas grandes razóns, neste caso xa de carácter máis intelectual, sociolóxico, político, sí. Para que, bueno, siga admirando esta muller. como vos digo, na súa página web, tamén se viu en... viu a oportunidade de opinar sobre o tema catalán, mirando chega o tema catalán, sí. Que ata Pamela Anderson se atreve a opinar, sí. Me parece moi ben, Sí. Dúas poderosas razóns. Saíron varios medios, non? Eu vino no Galicia Confidencial, e incluso traduciron ao galego o seu comunicado. Pero, resumindo moito, ven a dicir que bueno, o da España uniforme, unha grande libre, xa é un mito, sí, que hai que superar, e que recoñece a singularidade cultural e lingüística pois de Cataluña, País Vasco e Galicia, entre outras cousas. É que a Unión Europea habría que evolucionar, como a España teria que evolucionar, lógico. E ver outras formas de entendimiento, de organización administrativa, etcétera. O sea, que se atreve a opinar de estas cosas, pero en resumo, reconoce a singularidade que xa sabemos que teñen as nacións históricas, sí. E que apoia de alguma maneira a independencia de Cataluña. Escoita, oye, pero... Pamela pero, Anderson, ¿eh? Pero sí, escoita, pero Pamela, parece? Pero Pamela bueno, Anderson... Bueno, non me gusta... Xosé Manuel, Xosé Manuel. Non me gusta... Xosé Manuel. Ten que ver... Escoita. Y Armando, que contas? No, no, está ¿sí? falando Xulio. A ver, que di Xulio? Xosé Manuel, quería che decir... Escoito moi lonxe. É que estou un bocadiño lonxe, pero escoito. Onde andas? Ando nun sitio que se chaman Vinibecker. Como? Un poviño de Menorca se chama Vinibecker. En Menorca? Sí. Pero ti... É que chamarme para facer aquí unha pequena... Ti pásalo mal, non? Sí. Chamarme para facer unha pequena charla. Ah, unha charla, bueno. Sí. Claro. É por traballo. Sí, sí, un traballo... Persoal, coítame que che quería dicir unha cousa. A ver se te entendo, dime. A señorita ou a señora Pamela Anderson, esa que ten dúas poderosas razóns, digo eu si ao mesmo tempo non recibiu algún cheque como o señor Assange de parte da... Eu creo que se ven a Cataluña ten os gastos pagos, eh? Ah, vale. A ver, atrevome a intuir, eh? Sí, sí, sí. Non o digo... sin ningún coñecemento de causa, digo... No, sabemos... Como mera opinión, sabemos, non teño no, información extraoficial para pensar que lle poden sufragar gastos e que a poden subvencionar para que veña a Cataluña. Pero só por dicir eso, eu convidaría. Vale. No, pero eu digo xo porque sábese que o señor Assange recibiu un cheque de 100 y pico mil euros. Ah, pode para, ser. Agora dos cheques... Sí. A verdade é que non hai recado sin diñeiro, eh? Non. Vivimos nun mundo tan materialista que... Isto é como que iba a feira e lle dicen, oi, xa que vas a feira, tráeme un pito. E dixo o tío, pois sí, toma os cartos e tráeme un pito. E como xa antes outros lle encargaran e non lle daban os cartos, non nos traía. Pero este que lle deu os cartos, dixo lle, ti pitarás. Así que a Pamela Anderson pasará yo mismo. E recado sin diñeiro acaba no primeiro regueiro. Sí, señor. Entón, o recado é opinar a favor. Ah. A xente quere, bueno, algo, unha contraprestación, non? Sí. Entendín. Económica ou en especie, ou como sexa, non? Claro. Está ben. E supoño que soa Sanz. Pero ten en conto... Recibe unha transferencia igual a Pamela Anderson, pois non sei. Oye, claro. Xosé Manuel, Xulio, ten en conta que tamén apareceu nos papeles eses que están investigando desos, que hai 200 e pico periodistas ou 400 traballando sobre esa investigación de moitísimos, como a reina de Inglaterra e todo eso. Bueno, esa é outra historia. Sí. Por eso digo que también apareció por ahí. Bueno, ya veremos. Sí. José Manuel, continuamos, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, pues, nos no me gusta, a ver, un que tenga que ver con la lengua, que denuncian que un servicio municipal de Coruña nega atención documentación en galego. Toma. Vaya. A mesa solicitó a implicación del gobierno local para evitar nuevas discriminaciones de esta empresa municipal. Jolín. Es una empresa que gestiona os procedimentos administrativos sancionadores das infraccións de tráfico na Coruña. Ui. Pois ben, o motivo da queixa, polo que a mesa entra en acción e apoia o administrado, o cidadán que se viu marxinado na súa reivindicación no seu o dereito ao uso do galego, uh-huh. O motivo da queixa, por eso entra a mesa, é a negativa desa empresa a facilitar de atención e documentación en galego un expediente que él solicitou expresamente que se lle fora entregado en galego e que se lle permitise pues tamén o expresarse en galego. Xa que nin recebeu atención, nin recebeu a documentación necesaria no idioma que él solicitaba. E sabedes que tanto a Lei de Administración Local do 97 como a Denominación Lingüística do 83 pues garantizan obrigan a garantizar os poderes públicos, a administración local, garantice o dereito a lingua propia do país, que sabedes que xuto español, pues, o galego. O galego. En este caso, nos está garantizando o dereito a expresarse, a usar o galego a este cidadán. Sí, señor. O sea, que non me gusta. Entón, a mesa pide a implicación do goberno local, do Concello da Coruña, para que lle tire das orellas a esta empresa privada que xestiona este servizo. O sea que aplausos, parabéns para a mesa por defender unha vez máis a un galego discriminado no seu dereito a pedir o servizo en galego. Bueno, esperamos que la Coruña lle tire as orellas, que non se repita ese chame a orde a esta empresa. Me gusta tampouco que se abuse dos antibióticos en todas partes do mundo, pero en Galiza en particular. Sí. A OMS e a Unión Europea alertan de esta problemática. A resistencia aos antibióticos aumenta a nivel mundial a uns niveis preocupantes e moi perigosos. Sí, tanto. Infeccións comuns din que poden ser potencialmente mortais no futuro se seguimos abusando do uso dos antibióticos, así indiscriminadamente. Es que... Din que, bueno, entre outros factores, a administración sen receita segue ser unha práctica común en moitas farmacias. Sí. Vaya. Por confianza, porque te coñecen ou porque... Sí. Dame isto que me dixeron que iba moi ben. Non as vigilan, nin lles tiran das orellas. Sí. Receitan, receitan, pautanche ou véndenche antibióticos sin receita médica. Sí, sí. En algúns casos, como me ten pasado, eu non o fago, non, pero seguramente moita xente, pois nun apuro vas e pídeslle ou mellor un antibiótico, sí, e dancho, despois trae máis receita do médico cando vayas a posteriori. O sea, que anticipan xo antibiótico, sí, esperando que ti, como cumplas, como bon cidadán, como responsable que es, despois traía realmente a receita, que bueno, eles deron un antibiótico con receita médica, pero moita xente non o fai. Sí. E tamén din que estás abusando tamén por parte de outros facultativos, como dentistas, sí, que tamén abusan de recomendar, de receitar, terás paso de receitar antibióticos despois de nas consultas destes profesionais. Sí, sí, sí, sí. E tamén outro factor que é curioso, presión do paciente. Que o paciente o médico o presiona de tal xeito que o médico a veces ves obrigado a darlle antibiótico para sacalo de enriba ou para telo contento. Claro. Este é digo tamén como un motivo curioso, non? Sí, sí, práctica. Que tal a presión do paciente para que, aínda que non necesite o antibiótico ou para que non sexa excesivo o consumo do antibiótico durante o ano, porque sabe a túa vida laboral, que o médico diga, bueno, a ver, non che vou dar antibiótico cada 2x3, non che vou a dar, ou en este caso non o necesitas, non, que a presión do paciente é tal que se ven a obriga de recetarlo para sacarlos de enriba ou para non recibir unha mala contestación ou incluso unha ameaza ou algo. Sí, sí, sí, sí. É curioso, non? Sí, sí. Vale. E tamén se prescribe máis antibiótico no sector privado que no público. Tamén, como detalle curioso, non? Pero dende aquí, un chamamento a que, bueno, que non abusemos pola nosa saúde, para empezar. Despois é unha cuestión de saúde pública que nos influye a todos, porque pode haber contagios, etcétera, etcétera. Pero, en principio, do punto de vista particular, recomendo-vos eso, non... Outro máis. Non abusar do antibiótico, porque despois unha mínima infección ou tal, pois non se pode curar, fanse resistente... Ou non actúa como é debido. Exactamente. Os antibióticos, os virus, pode haber males, infeccións comuns que podan ser mortais, ou se nos compliquen. E para rematar, non me gusta, os despidos que está vendo en Galicia, entre Telefónica e no Banco Santander. En Telefónica, caray, actualmente hai 276 traballadores en Galicia, 1.100 que houve nos anos 90. O sea, que quedan uns 276, cando nos anos 90 houve uns 1.100. Imaginadevos a baixada de traballadores de Telefónica. Pois ben, ameázase con novos recortes e peches nos centros de traballo da Estrada, Vila García e Pontevedra Capital. Joder. Caray. O sea, que mal andamos. Telefónica, pois, está despidiendo a xente e afecta directamente aquí a Galicia a varios centros. E, como sabedes tamén, o Santander. Sí, o Pastor, que foi comprado polo Banco Popular, e ahora Santander, como se foran esto bonecas rusas, comeu o Banco Popular, que o seu día comeu o Pastor. Sí, é un ere a nivel nacional que vai supoñer uns 2.200 despidos. Bueno, afectará a unhas 2.200 traballadores. Caray. Haberá uns 1.600 despidos e uns 500 traslados. Sí, sí, o sea, que afectará a uns 2.200 traballadores a nivel nacional, deles uns 1.600 despidos. Sí. En Galicia, afectará lógico que non se guste, claro. En Coruña e un en Santiago, actualmente hai 300 traballadores, non se dixeron aínda cifras de despidos, pero bueno, esta xente, imaginadevos. Sí, sí. E co medo en riba, co medo no corpo. Lógico que non se guste, lógico. Sí. O qué? Que é moi lógico que non te guste, claro. Claro. É lógico, non? Sí, sí, sí. É moi lógico, sí, señor. Bueno, desta hecha o a participación, o qué? A participación creativa túa seguro que vai ter moito que ver co que nos explicache. Sí. Pois sí, se neste último tramo non tedes algo máis interesante, sí, que me desperta creatividade, pois algo co que acabamos de comentar. Sí, sí. Moi ben, moi ben. Sí, sí. Curiosidades ou información a maiores, dicirvos que onte presentouse aquí no Centro do Viño de Monforte, sí, presentouse o folleto guía do Camiño de Inverno, sí, señor, que publica a Xunta de Galicia. Sí. Estivo a conselleira de Turismo, Nava Castro. Uh-huh. Estiveron asociacións unha daqui do Camiño de Santiago de Inverno daqui de Monforte e outra tamén do Barco de Valdeorras. É unha guía moi interesante, o mapa, información sobre o Camiño de Inverno en 6 idiomas, editado pois eso pola Xunta de Galicia. É un primeiro paso para a potencialización do Camiño de Inverno. A día de hoxe falta moito albergue, e moita máis información en canto a aloxamento, sí, pero a sinalización e estas guías, digamos que é un primeiro paso para pois impulsalo, e que sexa tamén un motor económico para as vilas polas que pasa. Paisaxísticamente é impresionante, eu non fixe ninguna etapa, pero coñezo máis ou menos tramos e a zona por onde pode transcurrir. Bueno, ten un gran atractivo, como claro, dixo claro tamén a conselleira, sirve tamén un pouco pa liberar o como camiño alternativo pa liberar pois a masificación que están tendo outros camiños, como sí, o clásico, o francés ou outros. Sí, entón, sí, pois dará unha alternativa máis a novos camiñantes ou os que xa son fans do Camiño de Santiago para probar este bueno, é espectacular tamén, aínda que non é tan popular nin tan mediático, tan coñecido como os outros, pero bueno, todos andará, nunca mellor dito. Sí, sí. Ah, e ademais diso, por iso se dice que todos os camiños conducen a Roma, pero en Galicia conducen a Santiago. Exactamente. E para rematar, unha recomendación, sabedes que o sábado é o San Martiño. Sí. É o patrón de moitos lugares de Galicia. Sí. E é, digamos, o día onde máis magostos hai, sí, de todo o ano. É o día no que se celebra o magosto, o día, sí, por antonomasia da celebración de magostos. Sí, sí, señor. Como sabedes, pois hai festividades e celebracións de castañadas magostos en moitísimos puntos de Galicia. Sí, sí. Pero en Teo, concello que hai a carón de Santiago, sí, en Teo, celebrano de especial maneira, despois de facer varias actividades durante a semana, houve concertos, ata en Xugueiras, ata que escampa o Alex Salgueiro, e tamén un festival de títeres con recoñecemento a nivel mundial. Moitos dos millores manipuladores de títeres, de monicreques, de todo o mundo están citados estes días aquí nese festival. Aparte desas cousas que se están facendo durante a semana, o día grande este sábado 11 de novembro e ten lugar a feira cabalar do San Martiño de Francia. Claro, é unha celebración centenaria. É a máis importante de Galicia. Sí. Sí, sí, sí, sí. Celebración centenaria na Carballeira de Francos, ali en Teo. Sí, e bueno, aparte de ver as cabalerías, algo parece cabalerías que sempre é algo moi moi vistoso, hai unha gran feira, pues con, bueno, como que xa sabedes, postos de artesanía, sí, de gastronomía, sí. E tamén pues eso, música de pues tradicional de Galicia, de rúa, con charangas, música tradicional, etcétera, etcétera. Entón digamos que o remate a estas xornadas culturais que organiza o concello con esa gran feira que recuperou xa hai anos e que ten moitísima afluencia de visitantes, e que bueno, que o lugar tamén tamén se presta para eso, Se presta, o sea que claro. Se alguén está pola contorna de Santiago esa fin de semana é moi moi recomendable. Por eso que con castañas e viño tamén se fai o camiño. Anda, sí, aí está. Moi ben. O Armando sempre co refraneiro debaixo do brazo, Sí, sí. Moi ben, moi ben. Bueno, Xosé Manuel, que póñame co debuxo que non será pouco tempo está chea de internet. Que vos sigo pola internet e empezo a facer o debuxo. Moi ben. Moi ben. Veña. Unha aperta grande, Xosé Manuel. Outra a vos tamén. Igualmente, veña. José Manuel. Bueno, Xulio. Eu tamén te despido, ¿verdad? Vale, pois que sigas disfrutando, traballando por esa aí por ese recuncho. Moi ben, veña. Disfruta, sobre todo. Unha aperta grande, que teñas un feliz programa. Gracias. Hasta logo. Hasta loguiño, unha aperta.